Сябры, наступіў момант самага салодкага кавалка ў нашым эфіры. Па вашых заяўках мы пачынаем гартаць старонкі сусветнага бестселлера «Гарры Поттер і філасофскі камень» на беларускай мове з артыстам тэатра і кіно Александрам Аўчыннікавым. Мы пачынаем! Дзіцячы радыётэатр. Хлопчык, які выжыў. Містер і місіс Дурслі, якія жылі ў доме нумар 4 па Private Drive, вельмі ганарыліся тым, што могуць у любы час заявіць: яны нармальныя людзі. Яны проста не маглі быць замяшанымі ў чымсьці незвычайным і тым больш загадкавым, і цярпець не маглі ўсялякіх дзівацтваў. Містер Дурслі, буйны мужчына, у якога амаль цалкам адсутнічала шыя, а пад носам раслі вельмі доўгія вусы, працаваў дырэктарам фірмы пад назвай «Гранінгс», якая вырабляла дрылі. Місіс Дурслі, худая бландынка, з вельмі вялікай шыі, любіла зазіраць за чужыя платы і шпіёніць за суседзямі. У іх быў маленькі сын, якога звалі Дадлі. Па меркаванні бацькоў, у свеце яшчэ не нараджалася дзіця больш цудоўнае за іх сына. У гэтай сям'і было ўсё, чаго толькі можна пажадаць, але меў месца і адзін сакрэт. Прычым больш за ўсё на свеце яны баяліся, што хто-небудзь пра яго даведаецца. Дурслі нават уявіць сабе не маглі, што і з імі будзе, калі хтосьці дазнаецца праўду пра Поттераў. Місіс Поттер была сястрой місіс Дурслі, але яны не сустракаліся ўжо некалькі гадоў. Місіс Дурслі нават рабіла выгляд, што ў яе няма ніякай сястры, бо сястра і яе нікчэмны муж – былі поўнай супрацьлегласцю сям'і Дурслі. Дурслі уздрыгвалі ад адной думкі, што сказалі б суседзі, калі Поттеры з'явіліся ў іх на вуліцы. Дурслі ведалі, што ў Поттераў таксама ёсць маленькі сын, але яны яго ніколі не бачылі. І яны катэгарычна не жадалі, каб іх Дадлі меў зносіны з хлопчыкам такіх бацькоў. Калі містер і місіс Дурслі прачнуліся сумнай шэрай раніцай, таго дня, калі пачынаецца наша гісторыя, нішто, уключна з пахмурным небам за вакном, не прадвяшчала, што па ўсёй краіне адбудуцца таямнічыя, загадкавыя падзеі. Містер Дурслі нешта спяваў сабе пад нос, завязваючы самы жудасны гальштук, а місіс Дурслі паспешліва пераказвала ўчарашнія плёткі, адначасова упіхваючы Дадлі ў высокае дзіцячае крэсла. Ніхто з іх не ўбачыў вялікую рудавата-карычневую саву, якая праляцела паблізу вокнаў. А палове дзявятай містер Дурслі ўзяў партфель, цмокнуў місіс Дурслі ў шчаку і паспрабаваў пацалаваць на развітанне Дадлі, але прамахнуўся, таму што ў гэты самы момант Дадлі нібы звар'яцеў, а гэта з ім адбывалася даволі часта. Ён раскалыхваўся ўзад уперад на крэсле і адчайна шпурляўся аўсянкай. «Ух ты, мой маленькі!» – са смеха выпусціў сябе Дурслі, выходзячы з дому. Ён сеў у машыну і выехаў са двара. На вуглу вуліцы містер Дурслі зазначыў, што адбываецца нешта дзіўнае. На тратуары стаяла кошка і уважліва вывучала карту, якая ляжала перад ёй. У першую секунду містер Дурслі нават не зразумеў, што менавіта ён убачыў, але затым, ужо абмінуўшы кошку, прытармазіў і рэзка азірнуўся. На вуглу Private Drive сапраўды стаяла паласатая кошка, але ніякай карты відаць не было. «І здасца ж такое», – буркнуў містер Дурслі. «Мусіць, ва ўсім вінаватыя панурая раніца і бляклае святло ліхтара». На ўсялякі выпадак містер Дурслі заплюшчыў вочы, потым зноў расплюшчыў іх і ўтаропіўся на кошку. А кошка ўтаропілася на яго. Містер Дурслі адвярнуўся і паехаў далей, працягваючы сачыць за кошкай у люстэрка задняга віду. Ён зазначыў, што кошка чытае шыльду, на якой было напісана «Private Drive». «Не, вядома ж, не чытае», – хутка выправіў ён самога сабе. «А проста глядзіць на шыльду, бо кошкі не ўмеюць чытаць, роўна як і вывучаць карты». Містер Дурслі паківаў галавой і паспрабаваў выкінуць з яе кошку. Пакуль яго аўтамабіль ехаў да Лондона з прыгарада, ён думаў пра буйны заказ на дрылі, які разлічваў сёння атрымаць. Але калі ён пад'ехаў да Лондона, дрылі вылецілі з яго галавы ў імгненнае вока, бо патрапіўшы ў звычайную ранішнюю аўтамабільную пробку, ад няма чаго рабіць, містер Дурслі пачаў глядзець па баках і заўважыў, што на вуліцах з'явілася мноства вельмі дзіўна апранутых людзей. Людзей у мантыях. Містер Дурслі не пераносіў людзей у недарэчнай вопратцы, ды ўзяць хаця б цяперашнюю моладзь, якая расходжвае чорт ведае ў чым. І вось зараз гэтыя, апранутыя па нейкай дурацкай модзе. Містер Дурслі забарабаніў пальцамі па рулі. Яго погляд спыніўся на дзіўных тыпах, што стаялі непадалёк ад яго і ажыўлена шапталіся адно з адным. Містер Дурслі прыйшоў ярасць, убачыўшы, што некаторыя з іх зусім не маладыя, падумаць толькі! Адзін з мужчын выглядаў нават старэй за яго, а дазволіў сабе апрануць ізумрудна-зялёную мантыю. Ну і ты. Але тут містера Дурслі ахінула думка, што гэтыя незразумелыя асобы, напэўна, збіраюць ахвяраванні або што-небудзь гэтага кшталту. А, так яно і ёсць. Машыны нарэшце крануліся з месца, і праз некалькі хвілін містер Дурслі заехаў на паркоўку фірмы «Гранінгс». Яго галава зноў была забітая дрылямі. Кабінет містера Дурслі, дзе ён заўсёды сядзеў спінай да акна, знаходзіўся на 9 паверсе. Калі б ён сядзеў да акна тварам, то яму хутчэй за ўсё цяжка было б гэтай раніцай засяродзіцца на дрылях. Але ён сядзеў усё ж такі спінай, а таму і не бачыў соў. Падумаць толькі, соў, якія лёталі не ноччу, як звычайна, а днём. І гэта ўжо не кажучы пра тое, што совы – лясныя птушкі. І ў гарадах, тым больш такіх вялікіх, як Лондон, не жывуць. У адрозненні ад містера Дурслі, людзі, якія знаходзіліся на вуліцы, выдатна бачылі гэтых соў, што імкліва пралеталі паблізу іх адна за адной і шырока раздзяўлялі раты ад здзіўлення і паказвалі на іх пальцамі. Большасць гэтых людзей ніколі ў жыцці не бачылі ніводнай савы. Увогуле, у містера Дурслі была цалкам нармальная, пазбаўленая адцоў раніца. Ён накрычаў на падначаленых, зрабіў некалькі важных званкоў і некалькі разоў павысіў голас на сваіх тэлефонных субяседнікаў. Так што настрой у яго быў проста выдатны. пакуль ён не вырашыў трохі прайсціся і купіць сабе пончык у булачнай насупраць. Містер Дурслі ўжо забыўся пра людзей у мантыях і не ўспамінаў пра іх, пакуль не сутыкнуўся з групкай дзіўных тыпаў непадалёк ад булачнай. Ён не разумеў, чаму пры адным толькі поглядзе на іх яму станавілася не па сабе. Гэтыя тыпы ажыўлена шапталіся, і у іх руках не было ніводнай кружкі для збору ахвяраванняў. Вяртаючыся з булачнай, містер Дурслі зноў быў вымушаны прайсці паблізу гэтых дзіўных асоб. Раптам ён выпадкова пачуў: «Так, гэта Потары, менавіта так мне расказвалі. Так, так, іх сын Гары». Містер Дурслі спыніўся. У яго перахапіла дыханне. Ён адчуў, як на яго накатвае хваля страху. І он азірнуўся на тыпаў, якія шапталіся, нібы жадаў сказаць ім нешта, але перадумаў. Містер Дурслі перайшоў праз дарогу, паспешна падняўся ў офіс, раўкнуў сакратарцы, каб яго не турбавалі, сарваў тэлефонную трубку і ўжо набіраў перадапошнюю лічбу свайго дамашняга нумара, калі раптам раздумаў і паклаў трубку назад, думаючы пра тое, што... Не... Вядома, гэта было глупства. Потар не такое ўжо рэдкае прозвішча. Містер Дурслі лёгка ўпэўніў сябе ў гэтым. У Англіі жыве мноства сем'яў, якія носяць прозвішча Потар і маюць сына з імем Гары. І ён нават не можа на 100% сцвярджаць, што яго пляменніка завуць менавіта Гары, бо ён ніколі не бачыў гэтага хлопчыка. Магчыма, што яго завуць Гэры або Гарльд. Містер Дурслі вырашыў, што яму зусім не абавязкова турбаваць місіс Дурслі, тым больш, што яна заўсёды не любіла, калі размова заходзіла пра яе сястру. Містер Дурслі не папракаў жонку. Калі б у яго была такая сястра, як у місіс Дурслі, ён бы... Але тым не менш, гэтыя людзі ў мантыях і тое, пра што яны казалі, усё гэта было... дзіўным. Пасля паходу за пончыкам містеру Дурслі было куды складаней засяродзіцца на дрылях. Калі о 5 гадзіне вечара ён пакідаў будынак фірмы, то так усхваляваўся, што, выходзячы з дзвярэй, не заўважыў чалавека, які праходзіў паблізу, і ўрэзаўся ў яго. «Прашу прабачэння», – прамовіў ён, бо маленькі старэча піскнуў і ледзь не зваліўся. Містеру Дурслі спатрэбілася некалькі секунд, каб усвядоміць, што дзядок быў апрануты ў фіялетавую мантыю. Дарэчы, старэча ніколькі не пакрыўдзіўся, што яго ледзьве не збілі з ног. Насупраць, ён шырока усміхнуўся і вымавіў пісклявым голасам: «Не прасіце, мой дарагі дружа, нават калі б вы мяне павалілі, я не пакрыўдзіўся б. Радуйцеся, таму што самі ведаеце, хто... Нарэшце знік. Нават такія маглы, як вы, павінны наладзіць свята ў гэты самы шчаслівы дзень». З гэтымі словамі стары абхапіў містэра Дурслі дзесьці ў раёне жывата, дужа сціснуў яго і знік. Містэр Дурслі літаральна прырос да зямлі. Падумаць толькі, яго абняў абсалютна незнаёмы чалавек. Мала таго, яго назвалі некім маглам. Што б там не азначала гэтае слова, містер Дурслі быў узрушаны. Урэшце ён здолеў крануцца з месца і хуткім крокам пайшоў да машыны, спадзяючыся, што ўсё, што адбывалася сёння, толькі яго хворае ўяўленне. Калі ён збочыў з прайвет драйв на дарогу, што вяла да дома нумар 4, зноў бачыў ужо знаёмую паласатую кошку. Настрой яго пагоршыўся. Містер Дурслі не сумняваўся, што гэта тая самая кошка. У яе была тая шафарбоўка і тыя ж дзіўныя плямы вакол вачэй. Зараз кошка сядзела на плоце, які аддзяляў яго дом і сад ад суседзяў. «Псік!» – гучна вымавіў містер Дурслі. Але кошка не зварухнулася. Больш за тое, яна вельмі сурова паглядзела на містера Дурслі, так што ён нават падумаў, можа быць, кошкі заўсёды сябе так паводзіць. Сабраўшыся з духам, ён увайшоў у хату, вырашыўшы, што яму ні ў якім разе не варта ні пра што распавядаць жонцы. Для місіс Дурслі гэты дзень быў, як заўсёды, вельмі прыемным. За вячэрай яна ахвотна распавяла мужу пра тое, што ў іх суседкі сур'ёзныя праблемы з дачкой, і напрыканцы паведаміла, што Дадлі вывучыў новае слова «хачу». А містер Дурслі ўвесь час імкнуўся паводзіць сябе як звычайна. Калі місіс Дурслі паклала Дадлі ў ложак, містер Дурслі пацалаваў яго, пажадаў дабранач і пайшоў у гасцінную глядзець тэлевізар. Па адным з каналаў якраз заканчваліся вячэрнія навіны. І ў завяршэнні нашага выпуску пра дзіўныя паводзіны соў па ўсёй Англіі. Хоць совы звычайна лятаюць уначы і амаль ніколі не паказваюцца днём, сёння мы атрымалі каля сотні паведамленняў ад людзей, якія з самага ранку ў розных кутках краіны бачылі бязмэтна лётаючых соў. Эксперты не могуць растлумачыць, чаму совы вырашылі змяніць свой распарадак дня. Тут дыктар дазволіў сабе усміхнуцца. Вельмі загадкава. А цяпер я перадаю слова Джыму Макгафіну з яго прагнозам надвор'я. Як ты думаеш, Джымі, ці не будзе сёння ўвечары новых дажджоў соў? Не ведаю, Тэд. На экране з'явіўся метэаролаг. Аднак сёння не толькі совы паводзілі сябе незвычайна. Нашы гледачы з такіх далёкіх куткоў Англіі, як Кент, Йоркшыр і Дандзі, тэлефанавалі мне, каб паведаміць, што замест дажджу, які я абяцаў, учора ўвечары і ў іх быў сапраўдны зарапад. Магчыма, хтосьці ладзіў феерверкі з нагоды надыходзячага свята. Хоць да свята яшчэ цэлы тыдзень. А што тычыцца надвор'я, сённяшні вечар абяцае быць дажджлівым. Містер Дурслі застыў у сваім крэсле. Знічкі, совы сярод белага дня, дзіўныя людзі ў мантыях. Яшчэ незразумелае перашэптванне пра гэтых потэраў. Місіс Дурслі ўвайшла ў гасцінную з двума кубачкамі гарбаты. І містер Дурслі адчуў, як растае яго рашучасць ні пра што не казаць жонцы, і ён зразумеў, што хаця б нешта яму распавесці прыйдзецца. Пятуння, дарагая, а ці даўно ты не атрымоўвала свестак ад сваёй сястры? Як ён і чакаў, місіс Дурслі здзівілася, а потым на яе твары з'явілася злосць. Звычайна ж яны рабілі выгляд, што ў яе няма ніякай сястры, таму падобная рэакцыя на пытанне містера Дурслі была цалкам зразумелай. «Даўно», – адрэзала місіс Дурслі. «А чаму ты пытаеш?» «У навінах казалі пра ўсялякія загадкавыя рэчы», – прамармытаў містер Дурслі. Нягледзячы на вялізную розніцу ў габарытах, ён усё ж пабойваўся жонку, бо менавіта яна была гаспадыняй у хаце. «Совы, знічкі, па горадзе ходзяць натоўпы дзіўна апранутых людзей». «І што?» – рэзка перапыніла яго місіс Дурслі. «Ну, я падумаў, можа быць, гэта неяк звязана з... ну, ты разумееш, з такімі, як яна». Місіс Дурслі сціснула вусны і паднесла кубак да рота. А вось містер Дурслі задумаўся. Ці адважыцца ён сказаць жонцы, што чуў сёння прозвішча Потэр? І вырашыў, не, не адважыцца. Замест гэтага ён вымавіў, як бы між іншым, «Іх сын, ён жа аднагодак Дадлі». «Мяркую так», – голас місіс Дурслі быў халодным, як лёд. «Не нагадаеш мне, як яго завуць? Гарольд, здаецца, Гары. На мой погляд, брыдкае, простанароднае імя». «Так, вядома», – містер Дурслі адчуў, як ёкнула сэрца, – «я з табой цалкам згодны». Больш ён нічога не сказаў, і яны пайшлі рыхтавацца да сну. Пакуль місіс Дурслі прымала ванну, містер Дурслі на цыпачках падкраўся да акна і паглядзеў на садовую агароджу. Кошка ўсё яшчэ сядзела там. Яно ўважліва глядзела на прайвет драйв, як быццам чагосьці чакала. Усё ж такі ў яго разгулялася ўяўленне, якім чынам гэта можа быць звязана з Потрамі. Але калі звязана, калі высветліцца, што яны ў сваяцтве з... Не, не, ён проста не можа гэтага вынесці. Нарэшце сямейства ўладкавалася ў ложку. Місіс Дурслі імгненна заснула, а містер Дурслі ляжаў, утаропіўшыся ў цемру, шырока расплюшчанымі вачыма і думаў, думаў. Апошняй думкай, якая супакоіла яго, была, што нават калі Потры і маюць дачыненні да ўсіх гэтых незразумелых здарэнняў, то зусім не абавязкова, каб яны сталі ўблытваць у гэтую справу яго з місіс Дурслі. Поттары выдатна ведаюць іх спятунней стаўленне да іх саміх і да тых, хто на іх падобны. Ён пазяхнуў і павярнуўся на бок. Не, не іх гэта справа. Ох, як жа ён памыляўся. Доўгачаканы і неспакойны сон ужо прыняў свае абдымкі містера Дурслі. А вось кошка, што сядзела на ягоным плоце, спаць зусім не збіралася. Яна сядзела нерухома, як статуя, і не міргаючы глядзела ў канец прайвет драйв. Не зварухнулася яна, і калі на суседняй вуліцы гучна пляснула дзвярыма машына, і не міргнула вокам, калі над яе галавой пранесліся дзве савы. Толькі апоўначы бы скамянелая кошка нарэшце ажыла. У далёкім канцы вуліцы, якраз там, куды неадрыўна глядзела кошка, з'явіўся чалавек. З'явіўся нечакана, бясшумна, быццам вырас з-пад зямлі або матэрыялізаваўся з паветра. Кошкін хвост тузануўся з боку ў бок, а вочы звузіліся. Ніхто на прайвет драйв ніколі не бачыў гэтага чалавека. Ён быў высокім, хударлявым і вельмі старым, мяркуючы па срэбры барады і валасоў такіх доўгіх, што іх можна было заправіць за пояс. На незнаёмцы была ліловая мантыя, а на нагах красаваліся чаравікі на высокім абцасе. Вочы за прыцемненымі акулярамі былі блакітнымі і вельмі жывымі, а нос доўгі і крывы, нібы яго ламалі не меней за два разы. Звалі гэтага чалавека Альбус Дамблдор. Падавалася, Альбус Дамблдор абсалютна не разумее, што з'явіўся на вуліцы, дзе яму і ўсяму, звязанаму з ім, не рады. Аднак відавочна, што яго гэта зусім не турбавала. Ён нешта шукаў у кішэнях сваёй мантыі і адчуваў, што за ім сочыць. Ускінуўшы вочы, ён паглядзеў на кошку, якая назірала за ім з іншага канца вуліцы. Дзіўна, але выгляд кошкі чамусьці развесяліў яго. «Гэтага варта было чакаць», – сказаў ён, усміхнуўшыся. Нарэшце, ва ўнутранай кішэні ён знайшоў тое, што шукаў. Гэта быў прадмет, падобны да срэбнай запальніцы. Альбус Дамблдор падкінуў срэбнае вечка, падняў запальнічку і пстрыкнуў. Бліжэйшы да яго вулічны ліхтар імгненна згас. Ён зноў пстрыкнуў запальнічкай, і наступны ліхтар знік у цемры. Пасля 12 пстрычак на прайвет драйв згасла ўсё, акрамя двух далёкіх малюсенькіх калючых агеньчыкаў, вачэй кошкі, што сачыла за Дамблдорам. І калі б у гэты момант хто-небудзь зірнуў са свайго вакна, нават місіс Дурслі, ад якой ніхто і нішто не магло выслізнуць, то нічога б не ўбачыў з таго, што адбываецца на вуліцы. Дамблдор засунуў сваю запальніцу, дакладней гасілку, назад ва ўнутраную кішэню мантыі і рушыў да дома нумар 4. Дайшоўшы да яго, сеў на плот побач з кошкай і, нават не зірнуўшы на яе, сказаў: «Дзіўна бачыць вас тут, прафесар МакГонагал». Ён усміхнуўся і павярнуўся да паласатай кошкі, але тая ўжо знікла. Замест яе на плоці сядзела даволі суровага выгляду жанчына ў акулярах, форма якіх была надзіва падобная да метак вакол каціных вачэй. Жанчына таксама была ў мантыі, толькі ізумруднай. Яе чорныя валасы былі сабраныя ў пруткі вузел на патыліцы. І адразу было прыкметна, што выгляд у яе раздражнёны. «Як вы мяне пазналі?» – спытала яна. «Мой дарагі прафесар, я ў жыцці не бачыў кошкі, якая б сядзела гэтак нерухома. Станеш тут нерухомай, цэлы дзень праседзіць на цагляным плоце», прарвала прафесара МакГонагал. «Цэлы дзень? У той час, як вы маглі святкаваць разам з іншымі? На шляху сюды я стаў сведкай як мінімум тузіна вечарынак і гулянак». Прафесар МакГонагал злосна чмыхнула. «Так, сапраўды ўсе святкуюць», – незадаволена вымавіла яна. «Ім варта было б быць крыху асцярожней». Але не, нават маглы прыкмецілі, што нешта адбываецца. Гэта было ў іхніх навінах. Яна рэзка кіўнула галавой у бок цёмнага акна, за якім знаходзілася гасцінная сям'і Дурслі. «Я чула, зграі соў, знічак». «Што ж, яны не поўныя ідыёты. Яны проста абавязаныя былі нешта прыкмеціць. Падумаць толькі, зарапату Кенці. Не сумняваюся, гэта праца Дзідалуса Дзінгла. Ён ніколі не адрозніваўся адмысловым розумам». «Вы не павінны сердаваць», – мякка папракнуў Дамблдор. «За апошнія 11 гадоў нам рэдка даводзілася радавацца». «Ведаю», – раздражнёна сказала прафесар МакГонагал. «Але гэта яшчэ не значыць, што трэба з'язджаць з глузду. Усе папросту страцілі пільнасць. Падумаць толькі, сярод белага дня збіраюцца ў натоўпы, абменьваюцца чуткамі і пры гэтым нават не спрабуюць апрануцца як маглы». Яна зірнула на Дамблдора, нібы чакаючы пярэчанняў, але ён нічога не сказаў, і тады яна працягвала: «Будзе проста цудоўна, калі ў той самы дзень, калі, самі ведаеце, хто нарэшце знік, маглы пазнаюць аб нашым існаванні. Мяркую, ён і праўду знік. Гэта так, Дамблдор?» «Цалкам відавочна, што гэта так», – адказаў той. «Так што гэта сапраўды святочны дзень. Не жадаеце лімонны леденец?»